أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمون. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد أند olsun ki وصلنا yetiştirmişizdir, birbiri ardınca yetiştirmişizdir lehum onlara. Neyi? El kavlu sözü leallehum alsınlar diye yetedekkarun. Düşünüp öğüt alsınlar diye. And olsun ki biz onlara düşünüp öğüt alsınlar diye sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمْ kendilerine verdiklerimiz الْكِتَابَ kitabı مِنْ قَبْلِهِ önce hum ondan bihi onda yu'minûne iman ederler. Onlar önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. وَاِذَا ne zaman ki yutla okunduğunda aleyhim onlara قَالُوا derler amenna iman ettik. Bihi ona innehu çünkü o el hakku hakikattir min rabbina rabbimizden esasen kunna biz idik min qablihi daha önce müslimin müslümandık. Ve onlara okunduğu zaman ayetlerimiz okunduğu zaman ona iman ettik çünkü rabbimizden hakikattir esasen biz daha önce de müslüman idik derler. Ulaike işte onlar yu'tune verilecek, onlara verilecektir. Ecrehum mükafatları merrateyni iki defa bima ötürü sabaru sabretmelerinden. Ve yedreune savarlar bil haseneti iyilikle seyyiyeti kötülüğü ve mimma kendilerine razaknahum verdiğimiz rızıktan yunfikune harcarlar. İşte onlara sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir ve kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. Ondan da harcarlar. Ve izâ zaman semi'û işittikleri zaman billegvi boş söz e'aradû yüz çevirirler. E'aradû yüz çevirirler. Anhu ondan ve kâlu derler lena bize e'mâluna bizim işlerimiz ve lekum sizin e'mâlukum işleriniz size bizim işlerimiz bize sizin işleriniz sizin selamın selam olsun aleyküm size La nebtegi, biz istemeyiz. El cahiline, kendini bilmezleri istemeyiz. Ve boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size, size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz derler. İbn-i Cerir Katede'den naklediyor, biz aramızda bir ayetin ehli kitaptan hak yol üzerinde bulunan bazı kimseler hakkında nazil olduğunu konuşuyorduk. Nihayet Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Onlar da ona iman ettiler. Selman el Farisi, Abdullah bin Selam bunlardandı. İnneke kuşkusuz sen la tehdi, hidayete erdiremezsin men ahbebte, sevdiğin kimseyi, velakinne bilakis Allah'a Allah yehdi, hidayet verir men yeşâ'u, dilediğine, ve huve o e'lemu, daha iyi bilir, en iyi bilir, bil muhtedine, hidayette olanları daha iyi bilir. Hidayete girecekleri daha iyi bilir. Kuşkusuz sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları da o iyi bilir. O en iyisi olanı bilir. Sahib İbn-i Müseyyeb'e göre Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talib'in ölüm hastalığı sırasında onun İslam'a girmesi konusunda arzusu ile amca bir kelime-i tevhidi söyle ki ahirette sana şefaate bulunmak için elimde bir delil olsun diye onun İslam'ında ısrar etmesi üzerine Ebu Talib hakkında bu ayet nazil olmuştur. Ve kalu dediler, inşayet nettebi uyarsak el huda, bu yola ma'ake, seninle beraber, nutahattaf, atılırız min ardina, yurdumuzdan, evlem nümekkin, yerleştirmedik mi lehum, biz onları haramen, dokunulmaz bir yere, aminen, güvenli, yücba, toplanıp ileyhi getirildiği semeratin, ürünlerinin, kulli, her şeyin rızkan, bir rızık olarak, min ledunna, kendi katımızdan, velakin, fakat, ekseruhum, onların çoğu, la ya'lemune, bilmezler. Ve şayet seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak, her şeyin, ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. وَكَمْ نِجَ اَهْلَكْنَا, biz helak etmişizdir min قَرْيَةٍ, memleketi, batiret, şımarmış, مَعِشَتَهَا, refahında, فَتِلْكَ, işte mesakinuhum, yerleri, lem tusken, oturabilmiştir, مِنْ بَعْدِهِمْ, kendilerinden sonra da, sonra oralarda, اِلَّا قَلِيلًا, pek az, وَكُنَّا, onlara olmuşuzdur, نَحْنُ, biz, varisin, varis. Ve biz refahından şımarmış nice memleketleri helak etmişiz. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturabilmiştir. Ve onlara biz varis olmuşuz. وَمَا دَيْلْدِرْ كَانَ اَدِجِي رَبُّكَ رَبِّنْ مُحْلِكَ helak edici قُرَى, o memleketleri ta ki يَبْعَثَ göndermedikçe فِي اُمِّهَا, memleketlerin ana merkezine Resulen, bir peygamberi, yetlu, okuyan, aleyhim, kendilerine ayetine, ayetlerimizi okuyan, ve ma kunna, ve biz etmişizdir, ve ma kunna, biz etmişizdir, muhliki, helak, el qura, memleketleri, illa ancak ehluha, halkı, zalimuna, zalim olan halk. Ve Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi, ta ki memleketlerin ana merkezine peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir ve biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.